This night is about music. Are you ready? Here we go. This is Kiss FM Club Mix with DJ Almut. Looks like we got here just in time. Press play, baby. I told you it's magic. So make some noise. Please welcome Mr. DJ Almut. Hello, hello, sunt DJ Almud. Bun găsit din nou la un nou episod de Club Mix pe Kiss FM. Hey Almud! Săptămâna trecută, sâmbătă, am fost la Târgu Jiu, în Club Caracter, iar vinerea asta ascultăm împreună o parte din înregistrarea setului meu de atunci. Începem chiar acum cu Avicii, You Make Me! strapped in. DJ Almud is taking you on a journey. See? It goes like this. On Kiss FM. is a journey into sound. Nicky Romero și John Christian împreună cu Nilsson ne-au cântat Still the Same Man. Mai devreme am avut Funk Investigation și DJ Dan Everybody Over There, un mashup făcut live cu a cappella de la Sebastian Ingrosso și Axwell Together. Mergem mai departe în Club Mix. Am pentru voi Ben Pierce cu What I Might Do și chiar acum Dore Mangold, Love No Pride. an appetite for the night. By then I just sat at the back, peeping you out, the way you back, even straight your back. Getting out of line, I'm yanking you back in your place. Now, all well and all true, stay in your face, don't be no fool, get along right. Look like a type that would try to fight. They've long been a friend to me, you don't want to love and hate that place too. Don't know what I might do. Look like you're working up an appetite for the night, dig it. By then I just sat at the back, peeping you out, the way you act, even straight at that. Getting out of line, I'm yanking you back in your place. Now, all's well and all's cool, stay in your place, don't be no fool, get along right. You look like the type that would try to fight. There's not been a friend of me, you don't want to up and be better play cool. Don't know what I might do. Turning up the temperature. By then I just sat at the back, peeping you out, the way you act, even string at that. Getting out of line, I'm yanking you back in your place. All's well and all's cool, stay in your face, don't be no fool, get along right. You look like a type that would try to fight. There's all been a friend to me, you don't want to love and hear that face too. Don't know what I might do. Call me. We'll be right back. Club Mix on Kiss FM. Dacă vreți să ascultați alte producții și seturi semnate de mine, nimic mai simplu, trebuie doar să intrați pe soundcloud.com/almud. Sunteți pe Kiss FM, în difuzoare se aude Club Mix, am ascultat Eurythmics, Sweet Dreams în varianta lui Dirty Secrets și mergem mai departe, vă aduc chiar acum Beloca cu Bomba. DJ Almud live on Kiss FM. Vă aduc aminte că ascultăm împreună o parte din înregistrarea setului meu de săptămâna trecută de sâmbătă din Club Caracter Târgu Jiu. Dacă vreți să păstrăm legătura, vă invit pe pagina mea de Facebook și anume facebook.com/djalmud. Yeah. Night și Funk Agenda, Man with the Red Face, o piesă ceva mai veche readusă la actualitate de Rene Amez. Am ascultat remixul său în Club Mix și iată că am ajuns aproape de finalul emisiunii. Vă dau întâlnire mâine dimineață la o nouă ediție de Fresh Top 40 și evident săptămâna viitoare, vineri seara, începând cu ora 23 la un nou episod de Club Mix. Al mult sunt, să aveți un weekend minunat. Bye bye. This is a journey into sound.